على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار كما tulivyogana kwa darasa leo itakuwa ni kuhusu ahkamul janaiz, mambo ya hukumu za mazishi. Huenda ikampitikia mtu pengine kwenye nafsi yake akajiuliza, kwa nini watu kupoteza wakati wakakaa kitako wakadurusu mambo yaliyohusiana na mazishi? Imehusu nini? Au kwa nini tupoteze wakati tuzungumziane mambo haya? Na kwani katika mazishi mtu akishakufa kuna hukumu yoyote nyingine ile? Si mtu kafa tu basi? Kwa hakika kuna umuhimu mkubwa sana, tena wa lazima Waislamu kukaa kitako kuzungumziana jambo hili la mazishi, na ndani ya mazishi kuna hukumu kama zilivyokuwa ndani yake kuna hukumu za sala, za siamu, za hija, na katika jambo zima la mazishi kuna hukumu. Hakuna kitu ambacho kimeachwa ovyo ovyo katika dini. Mwenyezi Mungu anasema, ma farratuna fil kitabi min shay, hatukubakisha kitu chochote kwenye kitabu chetu sisi, kila kitu tumekiwekea hukumu. Na katika aya nyingine akasema vile vile, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha, kisha tumekufanya wewe Muhammad uko juu ya sheria kwenye kila jambo, fuata sheria. Ukitaka kuswali kuna sheria zake, ukitaka kufunga kuna sheria zake, ukitaka kuhiji kuna sheria zake, ukitaka kutoa zaka kuna sheria zake, ukitaka kuzika vile vile kuna sheria zake vile vile. Na takriban tabia ya mwanadamu ni kama alivyosema mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba innal quluba latasda'u kama yasda'u alhadid, hakika nyoyo hufanya kutu kama kutu kinavuta, kama chuma kinafanya kutu vile vile. Nyoyo za binadamu huingia kutu, na kutu hizo katika nyoyo kama zitakuwa ni nyingi huuziba moyo ule ukawa hauzikii chochote baadaye. Bal rana ala kulubihim ma kanu yaktibun, bali Mwenyezi Mungu ameziba, amepiga ribi juu ya nyoyo zao makafiri kutokana na mambo maovu na yatuma. Imefika wakati hata useme nini hakiingiki. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. Kwa sababu gani? Ma kanu yaktubun, sisi tumejaalia kwenye nyoyo zao akinna, kuna kizuizi, kizibo kinazuia an yafqahu, wasisikie tena yale ambayo wewe Muhammad unazungumza nayo. Wa fi adhanihim, na katika usikizi wao vile vile, waqra, kuna uziwi. kwa sababu mioyo zimeshaingia kutu ati hakipiti kitu kingine. Masahaba walikuwa taabani, Mtume Mwenyezi Mungu aliposema kwamba mioyo huingia kutu kama kinavyoingia chuma kutu, ilibidi waulize qalu ya rasulullah, wakasema ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, fahali dhalika min jalain, basi ikiwa nyoyo zimeingia kutu, kuna kitu chochote cha kusafishia kutu hizo kwenye nyoyo? Mtume atawaambia naam, kipo kitu cha kusafishia kutu kwenye nyoyo kama chuma kinavyosafishwa kutu zake. Vile vile wataalamu wafuaji wa vyuma wanajua vipi wataitoa kutu kwenye chuma. Wanatumia moto, wanatumia msasa, wanatumia braso, wanatumia hivi, lakini hatimaye kutu inaondoka na wanakitumia kwa haja zao mbalimbali. Na kwenye moyo wa binadamu vile vile utapoingia kutu, basi kiko au viko vitu maalum vya kusafishia kutu hivyo. Mtume akavitaja vitu hivyo, tilawatul Qur'ani wa dhikrillah, ni kusoma Qur'ani kwa wingi, tena usomaji wenyewe maa tadabburin, pamoja na kuzingatia maana yake. Tilawatul Qur'ani wa dhikrillah, na kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kumtaja Mwenyezi Mungu kuanzia kwa ulimi na mpaka kwa vitendo, kumtaja Mwenyezi Mungu sana. Na katika pahala anapoweza kukumbukwa Mwenyezi Mungu sana, Mtume ametawasia anasema, aksiru min dhikri hadhihi ladhati, fanyeni wingi wa kujikumbusha kitu chenye kuvunja utamu wa uhai, si chengine bali ni mauti. Al-mauti, ukiyaweka mauti mbele yako, ina maana ya kwamba utajizuilia na mabaya na utafanya spidi kubwa ya kuyakabili mema, kwa sababu mauti yako usoni kwako. Lakini utapoyaweka mauti mbali na wewe au nyuma ya mgongo huyaoni, basi ina maana sasa kwamba utayapuuza na utojali unalofanya, kuua utaua, utanyang'anya, utaiba, utadhulumu, kwa sababu mauti umeyaweka mbali na wewe. Wasia wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema aksiru, msijikumbushe mara moja mbili tatu, fanyeni wingi, fanyeni sana dhikra hazi ni ladhati, kujikumbusha kitu chenye kuvunja ladha za uhai, si chengine kitu hicho, almauti, nacho ni mauti. Ndiyo maana kwa Waislamu ziwepo darsa maalum kuzungumziana ahkamu ljanaizi, hukumu za mazishi. Na katika pahala palipokorogwa dini ya Mwenyezi Mungu, kwa hakika miongoni mwa mahala mwingi kwenye mambo ya mazishi, dini ya Mwenyezi Mungu imekorogwa mno, imeharibiwa sana, kama tutavyoona ndani ya kitabu. Na uzuri wa jambo, hususan katika mwandishi wa kitabu, unapomsoma kitabu chake, uzuri wake hasa ni kutaka kumjua yeye ni mwandikaji, ni mtu wa aina gani, ameelemea upande gani kiitikadi, ni mtu ashabu sunani au khurafati, ni mtu gani. Na utamjua uzuri kama utamwangalia kwenye utangulizi kile kitabu anachokiandika, utaangalia kwenye utangulizi anazungumza nini, ndipo utapopata kufahamu vizuri yaliyomo ndani ya kitabu chake. Baada ya kuona utangulizi wa maneno yake, utamsoma, baada muda mfupi tu utamjua kwamba huyu ameelekea pande fulani, huyu ameelemea zaidi madhehebu fulani, huyu yeye ni mtu fulani. Kwa hivyo pale pale inaanza kuchujuka hamu yako ya kukisoma kitabu kile, baada ya kujua huyo mtu kumbe ni mtu aina kadhaa. Na utapata hamu kubwa ya kutaka kuendelea kitabu hicho, bali itakuwa hamu hakikutoshi mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, baada ya kumjua mwandikaji ni nani. Pengine alalingana na itikadi ulionayo, utabidi umkubali, umpende na umuamini vilivyo, kwa vile namna alivyojitaja mwenyewe mtu huyo mwandikaji wa kitabu. Kwa hivyo tutaanza kabisa na ukurasa wa alifun. Ukurasa wa alif, al-Sheikh Muhammad Nasruddin Albani anaanza kwa bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na anaanza kitabu kuandika, anatumia khutba yenye ayatul hajat, ayatul haja, aya za haja. Mtume akizitumia mara nyingi kwenye khutba yake, kwenye Ijumaa anapoozesha mara nyingi akitumia khutba hii ambayo amefungulia ye Albani. Hapo hapo utaanza kumuona ni mtu aina gani mwandikaji wa kitabu. Anaanza kwenye khutba ya haja, Innal hamdalillah, hakika sifa kwa ukamilifu. Ukitaka kusifu pahala pasiwe na dosari, sifa kwa ukamilifu ni zake Mwenyezi Mungu pekee. Popote pengine utakusifu, huenda kukawa kuna kasoro ya kibinadamu ndani yake, lakini sifa akmal lillahi ni zake Mwenyezi Mungu. Nahmaduhu, tunamshukuru yeye. Wanasta'inuhu, na tunamtaka msaada yeye atusaidie katika mambo yetu yote. Wanastaghfiruhu, na tunamuomba msamaha yeye atusamehe katika makosa yetu makubwa na madogo. Wanaudhu kwa Mwenyezi Mungu, min shururi arkana, na shari za nafsi zetu. Alina yule ambaye awa uongofu na Mwenyezi Mungu, yule ambaye muongoa, fala mudilla la, basi hakuna yoyote ya kuweza kumpata huyo abada. Hata akitumini atumie nguvu, atumie taa, atumie vitisho, madhali Mwenyezi Mungu ameshampa mja wake uongofu, hakuna wa kumuongoa. Wa man yudlil, na yule ambaye Mwenyezi Mungu amemachilia mbali kupotoka, kwa sababu yeye mwenyewe kaichagua njia ya upotofu. Katika kuongoa, Mwenyezi Mungu anaongoa, naam, hawezi mtu kujiongoa mwenyewe. Wayahdi ilaihi, Mwenyezi Mungu anamuongoa kwake, man yunib, yule aliyekuwa tayari kuelekea kwake. Na yule ambaye hataki kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, kachagua njia yake mwenyewe, basi Mwenyezi Mungu humwachilia mbali aelekee anapotaka mwenyewe. Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, na yule ambaye anamuasi mtume Mwenyezi Mungu hivi hivi baada ya kumbainikia yeye uongofu, wayatabi, na akawa anazifuata, ghaira sabili lilmu'minina, sio njia za waumini ambazo wameambiwa wazifuate, basi Mwenyezi Mungu anasema nuwallihi, tunamuelekeza sisi ma tawalla, kule ambapo yeye mwenyewe kapenda kuelekea. Lakini namwambia kabisa kabla hajaelekea, wanusrihi jahannam, tutamsukuma tumtoe katika jahannam. Wasaat masira, ni pahala pabaya mno pa marejeo, kurejea kiume hapo. Kwa hivyo wa man yudhlil, na yule ambaye Mwenyezi Mungu amemwachilia mbali kupotoka, fala hadiya lahu, hakuna yoyote kuweza kumuongoa yeye. Hata akitumia pesa, akitumia nguvu, hawezi tena kumvuta kwenye uongofu, madhali Mwenyezi Mungu amemwachilia mbali amuongoze. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nashuhudia ya kwamba hakuna yoyote afaye au anaostahiki kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana yoyote ambaye ni mshirika wake katika uwezo, katika sifa, katika kutaka, katika kukataa. La sharika lahu, hana mshirika na yeye. Wa ashhadu anna Muhammadan, na nashuhudia hakika ya Muhammadi, abduhu wa rasuluhu, ni mtumwa wake na mjumbe wake. Anaanza kutumia ayati alhajati sasa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, haqqa tuqatih, kwa namna inavyostahili yeye Mwenyezi Mungu kupewa hadhi hiyo ya kuogopwa. Wala tamutunna, na hakikisheni, tahadharini, msije mkafika kufa, illa wa antum muslimun, isipokuwa na nyinyi mmekuwa ni wanyenyekevu, mliosalim amri, yani kwa jina la Waislamu. Usije ukafa katika itikadi nyingine, kufa hali ya kuwa ni Muislamu. Ya ayuha nnasu, enyi watu, ittaquu rabbakum, muogopeni mola wenu aliye mlezi wenu, alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni nyinyi, min nafsin wahida, kutokana na nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kutokana na nafsi hiyo mkewe, wabatha minhuma rijalan kathira, na akaeneza akachawanya Mwenyezi Mungu kutokana na viumbe wawili hao wanaume wengi, wa nisaa, na wanawake wengi vile vile. Wattaqu llaha, na muogopeni Mwenyezi Mungu, alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye, tasaaluna bihi, mnaombana haja zenu, mnaombana misaada yenu, bihi, kwa kulitaja jina la Mwenyezi Mungu ili mtu asadikiwe anayosema, wallahi shahidi rabbi, mimi nakuuzia kwa hasara, kumbe muongo bwana, wala hamuuzi kwa hasara zote, hii ni kwako wewe, wallahi alazim, shahidi rabbi, ni fekafi ya nafeta, hii mimi ninauza kwa hasara kwa kwewe, kumbe si kweli. Anataka haya yake ipate kwa kumtaja Mwenyezi Mungu mbele. Tasaaluna bihi, mnatakana haja zenu bihi, kwa yeye, kwa kumtaja jina lake, ili uaminiwe, ukopeshwe, ugaiwe, ufanyweje na kama hivyo. Wal arham, na kama mnavyostahili kumwomba Mwenyezi Mungu huyo, ogopeni jambo la kukata mtu nasabu yake, kukata mtu ukoo wake, kuwadharau wale ambao ndio Mwenyezi Mungu amejaalia wawe ni wazee wake, ndugu zake, mashangazi zake, maame zake, mama zake wadogo, dada zake. Wale ni watu wenye hadhi kubwa mbele yake, ndio Mwenyezi Mungu ameshaamua hivyo. Na angetaka wazee wako wa Mayahudi angefanya hivyo, hakutaka hivyo. Kataka utoke kwenye mifupa ya Waislamu, waheshimu sana, waenzi sana, uungana nao kwa misiba na furaha. Wal arham, ogopeni vile vile jambo la kukata nasabu. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, kana alaikum raqiba, amekuwa juu yenu ni mwangalizi, anaangalia, asiyepepesa. La taakudhuhu sinatun wala naum, haimchukui yeye kusinzia wala kusahau wala kulala kabisa kabisa. Yeye amekuwa raqiban, ni mchungaji wa amali zenu, anaangalia kwa madhubuti kabisa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu. Waqulu, na mseme qawlan sadida, neno la haki, maneno yenye maana, maneno yatakayokupatia ni faida. Msiseme maneno ya ovyo, msiseme uongo, msidhulumu, msisengenye. Qulu qawlan sadida, semeni maneno mema. Maana mwanadamu amekamatiwa usukani na ulimi wake takriban. Ulimi ndio wenye usukani. Hiki kiwiliwili kikiona hivi hivi, hakina nguvu yoyote, hakina msimamo, hakina ujasiri, bali ulimi ndio mshikaji usukani. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, atapoamka mwanadamu asubuhi, viungo vyake vyote 359 vinaunsa kama ulimi. Kuhu kaula sadida, chanzo cha kuharibikiwa mtu ni ulimi wake. Chanzo cha kupotoka mtu ni ulimi wake. Chanzo cha chari yote ni ulimi wake. Na kuongokewa mtu anaanza kwenye ulimi. Kufanikiwa mtu ni kwenye ulimi. Salama yake ni kwenye ulimi wake vile vile. Yatosha mtu kabisa kuingia makosani kwa makosa ya ulimi wake. Basi viungo vya mwili mtu akiamka asubuhi, 360 vyote kwa jumla, 359 huusa kama ulimi. Vikasema naye ulimi, vikamwambia ya lisanu, ewe ulimi wewe, ittaqillaha fina, muogope Mwenyezi Mungu kuhusu sisi viungo wenzio. Fa innama nahnu fika, kwa sababu sisi tuko kwako wewe, tukutegemea wewe. Fa in istaqamta istaqamna, ukisimamisha amri za Mwenyezi Mungu ulimi, na sisi ni mateka, tutasimamisha vile vile. Wa in iwajajita, lakini ukenda upande wewe, ukenda mshadhari wewe, ukikrosi njia mbaya, iwajadna, kaa ukijua ulimi mataka yote unayo wewe, na sisi vile vile tutakwenda upande vile vile. Kwa hivyo ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, nasemeni maneno mema, semeni maneno ya haki, semeni maneno mazuri. Chanzo cha kuongokewa kwenu na mambo yenu ni maneno mazuri. Maneno mazuri yatumie mpaka ndani kwako. Hakikisha kwamba ulimi wako hautamki maneno ya ovyo, ili watoto wako wasijakaona kwamba ala, maisha ndiyo haya, maneno ndio haya, halafu na wao vile vile wachukua zile zile unazotumia wewe, baba mtu mshikaji wa sukani wa nyumba, watamwambia mama yao, watamwambia dada yao, watamwambia bibi yao, maneno hayo hayo yanayotoka kinywani ikiwa ni machafu matupu, basi na wao ndio wanaleleka vile. Lakini kama watakuta nyumba inachungwa barabara, maneno ni mema, dhikiri ya Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu, Qur'ani inasoma sana, ilmu sana, na wao itabidi kwa lazima waondokee vile vile. Waqulu qawlan sadida, nasemeni maneno mema. Mkifanya hivyo, ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyopo ni kwamba yuslih lakum a'malakum, atakunyosheeni Mwenyezi Mungu akutengenezeeni mambo yenu yote. Wayaghfir lakum dhunubakum, na kubwa zaidi mulihitaji yalo binadamu ni kusamehewa madhambi yenu, ambayo binadamu yoyote hawezi kusalimika na kitu kikitabe madhambi. Ana kawaida hiyo binadamu, ni mtumaji wa madhambi. Kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu ana tabia ya kukosea, lakini wa khairul khata'ina, bora ya wakoseaji, at-tawwabuna, ni wale wanaorejea kwa Mwenyezi Mungu wakatubia haraka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaahidi mkifanya hivyo, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Wa man yuti'illaha, na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu, wa rasulahu, na mjumbe wake, faqad faza fawzan adhima, huyo amefuzu kufuzu kukubwa. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwemo katika kundi la wenye kufuzu kufuzu kukubwa, fi dunya wal akhirah inshallah. Baada ya kuweka khutba hiyo ya haja, ambayo mtume Mwenyezi Mungu akitumia sana sana mara nyingi, hata katika mambo ya arusi atakapozesha atakusanya waislamu awatajie maneno haya muhimu mno ndio dira ya kila kitu maneno hayo kama yatafahamika kwa waislamu amma baada unasema amma baada ya hayo fa inna asdaqal hadithi kitabullah hapo ndipo unapomjua mwandikaji wa kitabu ameelekea wapi na yeye ni nani anaika muhuri wake sasa hakika ukweli wa mazungumzo ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ndipo inapopatikana ukweli wa maneno ukweli wa mazungumzo ukweli wa habari kwa hapo kama kuna ukweli pale popote lakini kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu asdaku kimepindukia kwenye ukweli zaidi wa ahsana alhadi na uzuri wa uongofu hadi Muhammad ni kufuata uongozi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio ahsana alhadi kama kuna popote penye uongofu basi kwa nabii Muhammad kwa sababu kuna ahsana alhadi au khair alhadi vile vile katika baadhi ya riwaya zilikuja zote sahihi hizo ahsana alhadi khair alhadi namna kamili hadi Muhammad ni uongofu wa Muhammad wa sharra al-umuri na uovu wa mambo na uovu wa mambo muhdathatuha ni yale yenye kuzuliwa yake mambo hayo ni yale yazuliwayo wa kullu muhdathatin na kila jambo jipya lilozuliwa bid'atun utamkwa kidini kisheria kwamba huo ni uzushi hayo maneno ndio kwa mtume hayo yeye Albani kayatia hapa tokea mwanzo anaanza na khutba ya haja mtume ndivyo mkitumia vile wa kullu bid'atin dalala na kila uzushi pahala pasi unapomalizikia ni pamoja tu hakuna pahala pengine ambapo uzushi ndani ya dini unamalizikia ikiwa uzushi kinunia mbali kabisa dunia ni kitu kingine na dini ni kitu kingine Mwenyezi Mungu alipotia siri kwamba pasizuliwe kitu pasiongezwe kitu ni katika dini yake alyawma akmaltu lakum dinakum leo hii mimi nimekamilisha dini yenu dini iliyofungwa sio dunia sio baskeli sio umeme sio mutukari sio aeroplane pale kufungwa ni kwenye dini kwenye ibada kwenye sheria za kidini kumefungwa wa atmamtu alaikum ni'mati na nimetimiza juu yenu neema yangu wa radhitu lakum alislam dina na nimekuwa radhi mimi kwenu nyinyi muislamu hivyo alivyokuja na Muhammad ndio dini yenyewe kamili tochekeni na hiyo kwa hivyo wa kullu dalalatin fi nar na kila upotevu pahala pake ni motoni tu hakuna pahala pengine anaendelea kusema wa qad qala Allahu azza wa jalla fa hakika amesema Mwenyezi Mungu aliyeshinda na aliyetukuka amesemaje tabarakalladhi ni mwenye baraka nyingi yule ambaye biyadihi almulku kwenye mkono wake ndo kuna ufalme wa kila kitu wa huwa ala kulli shay'in qadir na yeye juu ya kila kitu ni muweza muwezaji kamili hana kasoro yoyote kwa jambo lolote litakalo alladhi mwenye baraka nyingi huyo ni yule ambaye khalaqal mauta ameumba mauti kataja mwanzo Mwenyezi Mungu mauti hii ndiyo dira anayotuwekea Albani kwa nini anaandika kitabu Ahkamu Janahi kwa sababu ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu amezungumza hivi je mwanadamu atajiweka upande gani na kitu hichi kitacho mauti alladhi khalaqal mauta Mwenyezi Mungu ameumba mauti wal hayata na uhai hivi vitu Mwenyezi Mungu ameviweka kwa lengo maalum li gharadhin ma kwa shabaha maalum shabaha yenyewe liyabluwakum ili akujaribuni ili akutehanini akutieni kwenye mtihani mtihani wenyewe mnatizama mnaangaliwa yanaandikwa mambo yenu ayyukum yupi kati yenu nyinyi ahsanu amala ni mtendaji wa amali nzuri na si lazima ziwe nyingi si hoja kuwa nyingi zinatakiwa nzuri na nzuri ni nini nzuri ni sahihi zimetokana na Mwenyezi Mungu zimetokana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu ndo nzuri hizo hazikutoka kwa Mwenyezi Mungu hazikutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu hazina uzuri hizo hata kama wataziona nzuri dunia nzima haziwezi kuwa nzuri hizo Imam Malik ibn Anas anasema ma lam yakun al-yawma dinan katika al-yawma akmaltu lakum dinakum anasema ma lam yakun al-yawma dinan lolote ambalo siku ile inasomwa aya ile ya Arafat pale kwenye hija ya mtume al-Wida hija ya kuaga mwaka wa 10 hijiria basi lolote lilokuwa si dini wakati ule, fala yakunu liyauma dina, haliwezi kuwa dini katika zama zetu sisi abadani. Na tufahamu tu, na tujifurahishe tu, na tujilie hayo makaramu na mawali na mahaluwa, lakini kwa hakika dini si dini. Tukipenda tusipende, na tujifurahishe, na tuwanyang'anye watu mapesa yao, na tuwatishe kuambia si wenzetu kama wakutoa hiyo michango, lakini kwa dini si dini. Maalam yakuni liyauma dina, lolote ambalo halikuwa dini wakati ule, aya inasema aliyauma akmaltu, kwa kuwa imekamilika, fala yakunu liyauma dina, haliwezi kuwa dini leo hii jambo hilo. Huyo ni Imam Malik ibn Anas, Imamu Dari al-Hijra, anasema hivyo. Anakubalika katika watu wa sunni wote kwamba ni mtu katika ambaye mwema, mwendo wake uongofu, ni mtu wa haki. Kwa hivyo uhai huu kwa hakika lengo lake ni kutihaniwa binadamu, ni kuwepa pahala akajaribiwa. Hilo ndilo shabaha lenyewe, hiyo ndiyo shabaha yenyewe ya kuwekewa mtu mauti na uhai. Liyabluwakum, ili Mwenyezi Mungu akujaribuni. Ayyukum ahsanu amala, yupi kati yenu mtendaji wa amali njema, amali nzuri. Wa huwa al-aziz, naye Mwenyezi Mungu ana nguvu, anawasubiri viumbe vyake kwa matendo hayo, ana nguvu madhubuti. Na vile vile al-ghafur, ni msamehevu, nguvu zake hata zitumia ovyo, pindi mja wake akizirejea kwake yeye atamsamehe, atamfutia, bali atambadilishia yale madhambi, atayageuza yale thawabu, kama karejea kikweli kweli kwa Mola wake. Hii ndiyo hali ya maisha tulionayo. Maisha tulionayo ni maisha ya mtihani, na ndiyo maana Mtume akatwambia akthiru, fanyeni sana, fanyeni zaidi, fanyeni wingi. Dhikra hazi ni ladhati, kujikumbusha kitu chenye kuvunja utamu wa uhai, nacho ni almautu, ni mauti bwana. Ni jambo ambalo kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kitu hicho mauti. Si kama kuna nafsi nyingine kwa uchamungu wao, kwa mapenzi yao kwa Mwenyezi Mungu, kujipendekeza kwao, ni kwamba watavushwa na jambo hilo. Kullu nafsi, kila nafsi itaonja mauti. Na kwa hakika ingelikuwa kwenye Qur'ani hazikuja aya nyingine kurusha, basi ingelikuwa hatari, kwa sababu Mwenyezi Mungu naye vile vile ni nafsi yake, ana nafsi. Wa yuhadhirukumullahu nafsahu, nafsu anakutahadharisheni Mwenyezi Mungu nafsi yake hata, naye Mwenyezi Mungu ni nafsi naye vile vile. Lakini zikaja kwenye Qur'ani aya nyingine zikasema kwamba kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika, kila kilichopo katika mgongo wa ardhi kitamalizika, kitateketea, kitaangamia, kitakufa, na itabaki dhati ya Mola wako, Dhil Jalali wal Ikram, mwenye utukufu na heshima kubwa. Au katika aya nyingine kullu shay'in halikun, kila kitu kitahiliki, illa wajhahu, isipokuwa dhati yake Mwenyezi Mungu itabaki. Hapo ndio imevushwa, Mwenyezi Mungu hausiki, ni mmoja pekee yake asiyehusika na mambo ya kufa, lakini kila nafsi itakufa, hata nafsu rasulillah. Kwenye kadhia hii hata nafsi ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu naye vile vile, Muhammadi khairu khalqillah, naye vile vile tayari keshaonja mauti. Naam, ar-rasul ala firashil mauti, amelala naye vile vile katika tandiko la kuondokea duniani, na akafika pahala pagumu, wayamsahu alwajha alsharifa, akabiri au panguse uso wake mtakatifu, uso uliobora katika viumbe, anaupangusa bimai mbaridin, kwa maji angalau ya baridi kidogo, anapunguza joto na jasho la kutoka roho, anapapatika. Wayamsahu alwajha alsharifa bimai mbaridin wayakulu, na huko anasema subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu, inna lilmauti la sakaratun, hakika kwenye mauti kuna mvinyo, kuna sukari. Na Mwenyezi Mungu anaitaja sakara, anasema waja'at sakratul mauti bilhaqi, na itakuja sakratul mauti kwa jambo la haki kabisa. Kisha ambiwe mwanadamu, dhalika ma kunta minhu tahil, haya ndo yale uliokuwa wewe mara nyingi ukijitahidi kuyapiga chenga, kuyakimbia, kuyaogopa. Sasa time imeshafika, hivi ndivyo yalivyo. Ulisikia watu wengi, fulani kafa, fulani kafa, sasa zamu yako kuonja kitu chenyewe. Hivi ndivyo kilivyo. Na wale wajumbe wameshakabili wakati ule, Mwenyezi Mungu anaapa, wanaziati ghaqa, na apa na malaika watakaozipangura na kuzipopotoa na kuzichuna roho za watu wabaya, kwa gharqan, kwa kishindo na adhabu nyingi kwa ta. nashwa pole pole kabisa na kuwabembeleza na kuwapa matumaini, alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna. Waqala, anaendelea kwenye kitabu na akasema Mwenyezi Mungu vile vile, kullu nafsin dha'iqatul maut, kaitia naye aya hiyo vile vile hapo, kila nafsi ni yenye kuonja mauti, wanabilukum, na tunakujaribuni, bishari, kwa mambo mabaya, mitihani, misukosuko, mara umeondokewa na mtu wako unampenda sana, unamtegemea sana, unamhitajia sana, mara hapa pameharibika, pameingia umasikini wa ghafla, mara hii nyumba imekuwa hivi, mara mashamba imekuwa hivi, mara imekuwa alimradi bishari, kwa mambo ya mitihani mabaya, wal khairi, na wakati mwingine unapata khairi tupu, mambo yanakunyokea tu. Haya yote si katika uhodari wala si katika kuomba, ni alama ya mtu kuwa ni bora zaidi mbele ya Mola wake. Haya, Mwenyezi Mungu anasema wanabilukum, na tunakujaribuni, bishari wal khairi, kwa mambo mabaya na mema, fitnatun, haya ni mtihani, wa ilaina turjaun, na kwetu sisi viumbe mtarejeshwa, wa ilaina turjaun, na kwetu sisi mtarejeshwa. Hapa vile mali wa dunia, na mimi na ulimwengu, sikuwa mimi na ulimwengu huu na dunia hii, mali wa dunia, niko wapi mimi na dunia, mimi wapi na dunia, mimi sipana tangu hapa, sikituo tangu hiki, na kila mfuasi wangu mtume anataka awe anapita mali wa dunia, aweke tabaa nyingine mbele yake, umuhimu na kipaumbele aweke pahala pengine, asijiwekee kwamba kishafika hapa, anamaliza mambo yake yote hapa hapa, kashughulika tu na kujenga, kujenga sana, madhubuti sana, hatosheki, ajenge kiasi cha hali, bila shaka madamu yuko duniani ajitayarishe mtu na maisha, hajakatazwa mtu kuishi na kustarehe, ajifanye kama kwamba atakaa milele hapa asisahau, lakini kipaumbele atoe pahala pengine. Mtume anasema mali walidunia, niko wapi mimi na dunia, ma ana, sikuwa mimi fit dunia, katika dunia hii, illa karakibin, isipokuwa kama ni mpandaji chombo, ikiwa ni mnyama au baisikeli au motokari au meli au ndege, ni kama msafiri, msafiri ambaye kapanda mnyama wake, istadalla tahta shajaratin, amekwenda kutafuta kivuli chini ya mti, kachoka taabani, jua limempata, thumma raha, kisha akaondoka tena, watarakaha, akauacha mti kama ulivyo, hakujitegemea pale kama kushapika tena kwenye mti ule na afanye mambo yake yote pale pale, hataki tena kwenda mbele, la, anasema mtume, mfano wangu mimi na dunia hii, ma ana fi dunia, sikuwa mimi katika dunia hii, illa karakibin, isipokuwa ni kama mpandaji wa chombo mpandaji wa mnyama ambaye, istadalla tahta shajaratin, ametaka kivuli chini ya mjiti, thumma raha, kisha akasafiri tena, akaondoka tena, watarakaha, na akauacha mti huo pale pale, atakuja mwingine vile vile ajipikie kivuli na ataondoka, ataacha pale pale. Hivi ndivyo binadamu namna anavyokuwa. Hadithi hii ni hadithun sahihun, ni hadithi sahihi, wa huwa makharajun fi takhriji fiqhi sirati lilghazali, ni hadithi iliyotolewa kwenye kitabu cha fiqhi sira kilichoandikwa na Al-Ghazali kwenye sahifa ya 478, ambacho kitabu hicho asabaatu rabi'a, peji hiyo unaipata katika chapa yake ya 4, ama chapa ya kwanza na ya pili na ya tatu tofauti. Wa fil ahadithi sahiha, na vile vile imetajwa tena katika hadithi sahihi, hadithi hii kwenye rakam nambari 438, yeye Albani kaandika kitabu hicho ahadithi sahiha, kaweka silsilatun min ahadithi sahiha, kaandika yeye Albani mwenyewe, kazichuja hadithi sahihi kaziweka upande, na dhaifu kaziweka upande, na maudhui za uongo kaziweka upande, vile vile kafanya kazi kubwa sana basi kwa hivyo hadithi hii ameiweka kwenye kitabu chake, nambari ya hadithi iko nambari 438 hadithi hii. Walidhalika, na kwa ajili hiyo nasema Albani, auratuhu, nimeiweka tena hadithi hii mimi fi kitabi, ndani ya kitabu changu chengine, sahihu aljami'i sahir, jina la kitabu ni sahihi jami'i sahir sahir, wa ziyadatuhu, na nimeweka mpaka ziada yake iliyozidi katika riwaya nyingine ambapo hapa sikuitaja. Anasema bashara Allahu ta'ala itmamihi bimanihi wa fadlihi, Mwenyezi Mungu abashirie ukamilikaji wa kitabu hicho, wakati huo kilikuwa bado hakijatoka kitabu. Anasema Mwenyezi Mungu akijalie kukamilika na kiwe nitie kwa faida ya watu hicho kitabu ambacho katika hadithi hii. Thumma, sasa anaendelea Albani kuja kwenye krim, kwa nini akaandika kitabu hichi akabu jinai kiko mbele ya msomaji hivi leo. Anasema lamma kana hadiyuhu, kwa vile ulivyokuwa uongozi wake mtume sallallahu alayhi wasallama fil janaiz, katika mambo yaliyohusiana na mazishi. Lamma kana hadiyuhu, kwa vile umekuwa uongozi wake mtume fil janaiz, katika mambo ya mazishi, khaira al-hadi, ni bora ya uongozi, mukhalifan, uliokwenda kinyume, lihadi sairi al-umami, kwa uongofu wa umma mbali mbali, watizameni watu wote wanapokufa na wanapofiwa na mtu wao, namna gani watu wanashughulika na maiti. Mtizame Mwingereza, mtizame Marekani, mtizame mtu yoyote, utamkuta Muhammad peke yake ndio mwenye khairal huda, khairal hadi. Binadamu namna alivyomtukuza, alivyomheshimu, kuna mambo gani atayataja hapa? Watu wengine wenye mila nyingine, binadamu anakuwa mzuri pale anapokuwa hai tu, akifumba jicho basi kesha katika hadhi ya binadamu hana tena hadhi hiyo. Ni kumchukua binadamu bila ya huruma, bila ya imani, ndani ya itikadi ya ibada zao ni kwenda kumpiga moto kabisa kabisa. Hakaza kumpiga moto binadamu maiti yake, yani unaimaminia mafuta petroli hivi ambapo fanya taa, mama weka kibiriti unakimbia watu kiumbe. Sasa dead body maiti yake mwanadamu, sasa kama baba yake mtu, mama yake mtu, dada yake, mwanawe, ndugu yake toka mtoke, anaripuka pale mwili mzima, halafu gofuru la kichwa labakia mwisho, dude gumu sana na hilo linadata mwisho, kisha malizika kiumbe binadamu. Sasa unakwenda pale unakuta jivu, na hapa peto mashuhuri mambo ya Tanzania bwana, ndo machomeano ya watu mashuhuri habari hizo. Hivi ndio binadamu anavyomalizika kwa watu wengine wenye mila mbalimbali, na wengine hata kushughulika kwenda kwa huyo maiti hawashughuliki tena. Kuna watu maalumu tu wameajiriwa duniani hivi, kazi zao wao ndo maiti kushughulika kuzika. Mtu anapiga simu tu au anajiuliza, bwana wewe mtu wako utakufa hospitali huko. Ala hivyo wewe, basi niambieni gharama zote na nambari yangu mimi ya simu, namba kadhaa kadha, cheki yangu namba kadhaa kadha, nambari yangu ya benki kadhaa kadha, niambieni tu gharama zote. Basi watu wanazika, wanashughulikia, haijulikani huko atatupwa vipi, atafanywa nini, haijulikani. Na watu wanaondoa njiani pale kujipatia riziki yao. Basi hakadha, hivi ndivyo yalivyo maisha ya binadamu yalivyoandika. Ni mzuri pale alipokuwa hai tu, akifumba jicho basi hana maana tena binadamu. Lakini lamma kana hadiyuhu, kwa vile ulivyokuwa uongozi wake mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad, ambaye Mola wake amemwambia mapema, wa ma arsalnaka, na hatuja kupeleka Muhammad duniani kwa watu, illa rahmatan lil alamin, wende ukawe rehema kwa walimwengu wote. Taka samaki wewe bao ni rehema, unawaonea huruma. Paka wanyama hawa unawaonea huruma, hutaki adhuriwe mnyama. Unasema waziwazi Muhammad kwamba mwanamke mmoja ameingia motoni kwa ajili ya paka tu, habasatha, kamfunga kwenye chumba, la hiya at'amatha, hampi chakula yule paka, wala hakumwachilia huru kwenda kujitumia mwenyewe, kamfunga mpaka kafa. Mwenyezi Mungu hakukubali, kamdhulumu manake. na mwingine mzinifu malaya muhuni. Amepata maghfira ya Mwenyezi Mungu kumkuta mbwa tu anadagadaga anahaha kiu ya mtoa roho, yeye anatoa kisima ndani mle, kufika nje pale kuna mbwa pale anahangaika tu. Huyu mbwa sasa hivi anakula mpaka matope mchanga ule anataka kuja apate angalau juice kidogo ili kuli imeende katika nini tabani. Anasema mbwa huyu ana kiu kama nilikuwa nayo mimi, huyu ngoja nitarudi tena kisimani. Anakisimani tena mara ya pili, cha kutekea maji hana, anatoa kopu yake kwenye mguu, anatilia maji, anaikamata kwa meno, anapanda juu, anapiga naye tena, anamwekea kwenye mbwa. Na basi pale pale Mwenyezi Mungu alimkumbilia madhambi yake yote ya udhinifu na kila kitu. Hivi ndivyo mtume wa Mwenyezi Mungu huyu rahmatan lil alamin alipokuja na maneno anazungumza kuhusu hayawani mpaka mbwa. Sema kimfanyia takrima kama hizo unapata pepo ya mzimu na ibada, hataki adhuriwe maana kio vio vio. Yule ambaye hakuwa na haja ya kudhuriwa ila yule ambaye mwenye hatari mwenye kumdhuru binadamu, bila shaka mtume kasema huyu ikabidi umuue. Hata kwenye haram ya Maka vile vile Mwenyezi Mungu amemuomba maalum kukuonesha ufalme wake na pema hapa duniani, ujue kaburini kuna mambo makubwa, si kama kaiko bure bure. Basi kamuombea nini na ikaja kudhuru bure? La, utamjuaje Mwenyezi Mungu yeye? Lakini utamuogopaje Mwenyezi Mungu? Sheti uone adha ya mbu, adha ya kunguni, adha ya kiroboto, adha ya nyoka, adha ya tandu, na ukiambiwa kaburini kuna adhabu ujue nyoka namfahamu mie bwana, wendani yuma siku moja bwana. Basi pale nilipokuwa na uwezo wa kukamata gongo nikapambana naye na akanishinda, sikwambii wakati nimelala mimi kwenye mwana wa ndani. Mwenye nguvu ni yeye tu, anaingia atakavyo kwenye tundu ya pua, akatokea mdomoni, akatoka kwenye makaga, anacheza atakavyo tumboni mle, anachukua chango anapotaka. Mtu apate kutanabahi, aogope, atahadhari, ashike adabu yake kwa Mwenyezi Mungu barabara kamili, ende na tohara kamili mbele Mola wake, ende na udhu, asende kijeuri. Anasema maneno makubwa sana ndani hapa, lamma kana hadiyuhu, kwa vile ulivyokuwa uongofu wake mtume, fil janaizi, special katika mambo yaliyohusu mazishi ya binadamu, khaira hadi khaira alhadi, umekuwa ni bora uongofu mukhalifan, uliokwenda kinyume kabisa, lihadi sairi lumam, kwa uongofu wa umma mbalimbali, uongofu wa mtume mushtamilan, umekusanya ala al-ihsani lil-mayyit, kumfanyia mema huyo maiti kisha kufa na bado anaenziwa, anafanyiwa mema. Usikie na mbwa simburure, usiburure, nyanyua nyanyua, hii ni heshima kubwa, maiti akokotwi kabisa kabisa mambo yake. Wa muamalatihi, na mambo yote ya muamala yatendewayo kwa maiti, bima yanfa'uhu, katika yale ambayo yataendelea kumnufaisha maiti, mtume kaja nayo kayafundisha fi kabrihi, yatamnufaisha kaburini kwake, mtume kayafundisha na tutayaona kwenye kitabu ni nini kitampa manufaa maiti ndani ya kaburi lake. Wa yauma maadihi, na hata yale ambayo yatamnufaisha siku ya kurejea kwake mbele ya Mola wake, mtume Mwenyezi Mungu kaja nayo kwenye uongofu wake, anafundisha rasmi kwamba maiti atanufaika na siku ya kurejea kwa Mola wake kwa kaza kaza kaza kaza kaza. Wa ala al-ihsani ila ahalihi, sikumfanyia maiti tu ihsani hiyo, bali ni kukaja mtume na uongofu juu ya kufanyia mazuri kwa watu wake yule maiti vile vile, wa akaribihi, na jamaa zake wa karibu na yeye vile vile, mtume kaleta uongofu wa kufanyiwa ihsani mara tu baada ya kuondoka mtu wao. Ihsani gani hiyo? Tutaiona tunakwenda mbele, tusifanye haraka, pole pole kabisa. Tusidhani ihsani yenyewe ni ya kwenda kumchutamia yule mfiwa kwa kumtaka asubuhi angoshe baadhi na maharagwe na maandazi bofulo mbali na hivi na hivi, hapana. Si ihsani ile, ule ni ile ni dhulma na dhulumiwa mfiwa. Tutataja mbele huko ihsani, mtume kaifundisha, mtu akifiwa unamfanyia ihsani gani? Wa adhanu al-ishaa'i bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. نعم، وعلى الإحسان ila ahlihi, na uongofu wa Nabii Muhammad umekuja juu ya kuwatendea wema watu wake yule maiti, wa akaribihi, na mpaka jamaa zake wa karibu yule maiti, kitu ambacho hakipatikani katika mila nyingine. Akishakufa mtu wao, watu wataanza kunyanyaswa na kubughudhiwa na kunyang'anywa na kupokonywa na kila kitu. Heshima waliokuwa nayo ilikuwa madamu mtu wao yuko hai, tunasema akishatoka mtu wao, basi siku ile ile wanaanza kuiona ngumu ya maisha. Lakini uongofu aliokuja nao Nabii Muhammad, amekuja na uongofu wa kufanyiwa wema tu na mtu wao yule ambaye katika dunia. Wa ala iqamati ubudiyatil hayy, kisha mtume kaja na uongofu wa kusimamisha ibada ya yule aliye hai. Fima yuamilu bihi almayyit, katika mambo ambayo atafanya ibada ile kumtendea maiti yule, kwa kumwombea dua, kumtakia rehema. Mtume kaja na uongofu rasmi. Katika dini nyingine, watu wengine wasiokuwa na dini, hakuna kumsimamia kumfanyia ibada, na kama watakuwa nayo, ibada batil ya kishirikina, haina kubuli mbele ya Mwenyezi Mungu, haina heshima. Utakisi tu kwamba hapa Uislamu ndo peke yake ni haki. Inamheshimu binadamu Uislamu tokea mtu uhai mpaka mgonjwa mpaka keshaondoka duniani, bado mwili wake watu wanauenzi. Hakuna pahala popote binadamu alipopewa haki ya kibinadamu hasa, ila ndani ya Uislamu peke yake. Watu wengine wapekelele duniani kibasi, nasema maneno tu, wanajaribu kuonesha kama wanadai haki za binadamu tu, lakini ngoja binadamu aumwe, ngoja aondoke duniani, utaona wazi wazi kwamba hawafanyi haki ya binadamu, mwili wa binadamu hawaheshimu. Lakini kwenye Uislamu na ipo hii, imewekwa na uongofu wa mtume iqamati ubudia, kusimamia ibada alhai, mtu aliye hai anafanya ibada rasmi. Tutaziona ibada rasmi ndani ya kitabu albarza kulisha, na wala sio kuhitimisha, wala sio arobaini, wala hauli, sizo hizo. Nini ibada kwa maiti? Zitakuja baadaye mbele. Sasa hivi hapa ni utangulizi tu, unapata angalau kukinai kwenye moyo wako, nasoma kitabu gani. Utakuwa na hamu ya kufuatilia darasa, au ni utangulizi sautikia bwana kaelekea pala kadhaa na mtungaji, sina haja nacho. Lakini utangulizi huu ima utakuchochea, utakujua sasa kitabu kwa kimeandikwa na mtu ambaye tayari yuko kwenye laini moja na mimi, yuko kwenye laini moja na mimi, kaitukuza Qur'ani, kamtukuza mtume. Sahih. Wa kana min hadiyihi, na umekuwa katika uongofu wake mtume, fil janaizi, katika mambo ya mazishi, iqamatal ubudiyati, ni kusimamia au kusimamisha ibada lirabbi, anaabudiwa Mwenyezi Mungu. Sio kwamba anaabudiwa maiti, maiti anatendewa mambo na waumini walio hai yampatie faida, lakini wakati ule anaabudiwa ni nani? Ar-Rabb, ni mwenyewe Mwenyezi Mungu mola wa viumbe, tabaraka wa taala, aliyetukuka na aliye juu ya kila kitu. Tena ibada hiyo imekuja ala akmali al-ahwali, juu ya ukamilifu wa hali. Utaweza kupata pahala ambapo maiti yanafanyiwa ibada, Mwenyezi Mungu anaabudiwa kwa faida ya maiti, ila Muhammad ndiyo top, yuko juu kabisa kwa ibada hiyo. Akmali al-ahwali, ameifundisha ibada hiyo kwa namna ya ukamilifu wa hali zake. Yoyote aliyekwenda kinyume akamwacha Muhammad hapo, amekwenda ovyo kabisa, na hakuna uzuri wowote kwenye ibada hiyo. Lolote litakaloongezwa baada ya swala ya maiti ile, chochote kijacho pale, kama ikhlasi hidachara, kumsalia mtume hidachara, sijui kuna kitu kingine puzi gani, chochote kijacho pale basi hakikuje na uongozi wa mtume, hakiwezi kuwa ni bora. Mtume kaja na kusimamia ibada kwa maiti, ala akmali, juu ya ukamilifu al-ahwali wa hali, hamna kasoro kabisa kabisa. Vile ambavyo utamkuta mtume kafundishwa hivyo hivyo ukamilifu wake, ndio uzuri wake. Mwenyezi Mungu yuradhi, wa radhitu lakumul Islam dina, Mwenyezi Mungu amekuwa radhi kwenu nyinyi Uislamu hivyo Muhammad alivyofikisha, yeye yuko radhi kabisa kabisa. Na kinyume cha radhi ameghadhibika, ukileta huku uzi mwingine katika dini ambayo Mwenyezi Mungu hakufundisha, hakumpa mtume wake, ina maana baada ya kuwa rana itakazidika lazima. Sasa mtu kama ana uwezo gombi na Mwenyezi Mungu, tayari atapambana naye Mwenyezi Mungu. Walihsani ila almayiti, na vile vile uongofu mtume kaja nao kumtendea wema maiti. Watajihizihi, na kumtayarisha kwa safari ya kwenda kwa Mola wake. Ila Allahi, kumpeleka kwa Mwenyezi Mungu. Utayarishaji huo mtume kaufundisha, ala ahsani ahwalihi, juu ya uzuri wa hali zake, namna gani imekuwa anavokoshwa, anavokafiniwa, anavopambwa na kutiwa uturi manukato. Waislamu namna gani anapomhifadhi binadamu. Watu wa mila nyingine nakwambia hawahusiki na mambo hayo, hawashiriki. Wale waliomkusi maiti kabisa hawendi hata uko hospitali, wanatoa pesa tu, watu wataifanyia wanataka wenyewe huko basi. Binadamu anakuwa na raha naye pale alipokuwa hai tu, anapata kadri yake basi anaja naye. Kwa hivyo watajihizihi ila Allahi, na kumtayarisha maiti huyo kwenda kwa Mola wake Mwenyezi Mungu, ala ahsani ahwalihi, juu ya uzuri wa hali zake, wa afdaliha, na hali zilizokuwa bora bora kabisa, hazipatikani hali hizo popote ila kwenye Uislamu peke yake. Wa wukufuhu, na kule kusimama kwake mwenyewe kiongozi wa umma, yuko mbele. Wa wukufu ashabihi, na kusimama na masahaba wake, sufufan, wamejipanga swafu. Siku hiyo ni siku yake mwenye maiti, wamekusanyika watu kwa ajili yake yeye, kama walipokusanyika wachache kidogo siku alipoje duniani alipozaliwa, walikusanyika watu na hamnaye hata kumuona mtoto sura ya nani na hivi na hivi. Na siku alipopelekwa vile vile kwenda kufunga ndoa, walimkusanyikia vile vile watu, wakafurahi watu, wakala karamu, wakacheka, wakapa mikono na hivi na hivi, wakaomba dua. Na siku nyingine vile vile watu watamkusanyikia hii vile vile. Heshima yake iko pale pale. Sio walimpenda wakampeleka harusini tu, hapana. Na siku ya kuagana naye wanakusanyika tena watu, wamejinamia, wana huzuni, wamemkosa mwenzi wao, kawatoka ghafla. Hawatazungumza naye tena ila antakuma saa. Hawataonana naye tena, labda kama kuna mazungumzo yatakuja kwa njia Mwenyezi Mungu atazowapa kwa ruhu ya usingizini, labda wataonana na kiroho, lakini sio kiwiliwili hivi. Basi wa wukufuhu, na kule kusimama kwake mwenyewe kiongozi wa umma, wa wukufu ashabihi, na kisimamo cha masahaba wake, sufufan, huko wamejipanga safu vile vile wanavyojipanga katika sala za fardhi, watahimizana pale istaqimu wa sawu sufufakum. Sio kama sala ya maiti itakuwa simama upendavyo, la, itakuwa haina mwanya mkubwa kama kuna takwa rukuu na sijida, hakuna mambo yale. Basi watu watakurubiana kwa hakika, hata kama watagusana baina ya tumbo na mgongo haidhuru kwa wingi wao walionao. Sahihi, lakini safu itabidi zinyooshwe sawa sawa, mabega sawa sawa, hakikatiwa mtu utangulia mbele, mwingine nyuma, mwingine kaa ovyo ovyo, hapana. Sufufan, kwa safu kabisa kabisa. Yahmaduna Allah, wanafanya nini? Ni kwamba wanamsifu Mwenyezi Mungu ndani ya ibada hiyo, wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusoma sura al-Fatiha kama ilivyokuja katika madhehebu ya Ahlus Sunna wal Jamaa, tena kwa dalili ya hadithi ya mtume. Mbali ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumsifu, wayastaghfiruna lahu, hapo wamesimama wakiwa wanaongozwa na mtume wa Mwenyezi Mungu, masahaba kwa wakati huo, basi wanamtakia msamaha kwa Mola wake maiti huyo. Wayasaluna, wayasalunahu, na wanamuombea huyo Mwenyezi Mungu almaghfira, ampe msamaha, warahmata, na rehma. Watajawaza anhu, na wanamtaka Mwenyezi Mungu huyo ayawachilie mbali maovu yake aliyoyafanya. Yeye ni mwanadamu, amekosea mengi, ameteleza pahala pengi sana. Wanamtaka Mwenyezi Mungu atajawaza, afanye kuyavuka yale maovu yake, ayasamehe anhu, asiyajali manake. Thumma, kisha baada ya kusema hapo, kuswalia manake, nini kinafuatia? inapati almashyu ni kwenda naye mwenzi wao huyo kwa miguu kwa unyonge kabisa huku anamshindikiza thumma almashyu kisha anakwenda naye baina ya daihi yeye mwenyewe mtume ndio kiongozi anakwenda mbele kabisa ila an yuwaddi'ahu hufratahu mpaka anakwenda kumfikisha na kumuaga kwenye shimo lake kaburi lake thumma na baada ya kufukiwa vile vile bado mtume angalipo uongozi wake kaweka huyu ni binadamu kuheshimiwa kwake ni hivi thumma yakumu kisha mtume atasimama hapo huwa yeye mwenyewe kiongozi wa umma wa ashabuhu na masahaba wake baina yadaihi mbele yake maiti yule ala kabrihi pale kwenye kaburi lake sa'ilina lahu tathbita wakiwa wanamtakia wanamuombea maiti huyo at-tathbit aipate kauli thabiti ya kujibu masala ambayo pale baada kufukiwa tu tayari anapambana na malaika wenye kuja na sauti za radi sauti za vitisho kwa yoyote yule watajaribu kumkemea na kumtisha labda statement yake itakuwa imekwenda ya upande ya mara ya kwanza na mara ya pili aingia tiani kiasi cha mara ya tatu mfululizo wanampa masala yale yale kutizama kwamba alivyojibu mara ya mwanzo itakabilikana na mara pili na mara tatu ama mu'min hatobabaika hatobadilika Mwenyezi Mungu anasema mwenyewe yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit atathibitisha Mwenyezi Mungu kwa waumini kwa kauli thabiti hapo fil hayati dunya wa fil akhirah na anafanya hayo Mwenyezi Mungu tokea katika maisha ya kidunia na mpaka akhirah lakini wayudhillu Allahu adh-dhalimina ataipoteza Mwenyezi Mungu kauli thabiti kama dhalim hata akae nani kufundisha hata atumie lugha zote ziziwazo watu kana uchepe na udami ati baada ya kusema Kiarabu na Kiswahili alafu na mara kimombo bali anatia mpaka broken yake pale ya Kiingereza na hivi na hivi wapa ya masahara bana anakusikia unadhania hata kama atakusikia unadhania anayo mazingatia kusikiliza wewe yale aliyonayo makubwa mno yuko katika ulimwengu mwingine kabisa hajapata kukadiria kwamba mambo kumbe yako hivi haijapata akili yake kupima kwamba labda hii kitu cha kwenda kama hivi hajapata hapo kupima kwa hivyo wayasalunahu thumma yakumu kisha mtume anasimama huwa yeye mwenyewe wa ashabuhu na masahaba wake baina yadaihi mbele ya maiti huyo ala kabrihi kwenye kaburi lake pale sa'ilina lahu wanamuombea maiti huyo at-tathbita Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti na jambo la kupata kauli thabiti maiti wakati ule limekuwa ahwaja ma kana ilaihi ni jambo analohitajia zaidi kuliko chochote pale maiti kubwa zaidi pale kwa watu ni kumtakia kwa Mwenyezi Mungu kauli thabiti na sio kumfundisha yeye. Si uongozi wa Muhammad kwamba afundishwe yeye, kwamba hapo sasa itabidi jibu hivi. Hapana, wamtakie Mwenyezi Mungu. Likishawe kwa sala kaburi anasema Saidina Uthman bin Affan, mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa anasimama na kuambia waliohudhuria wote pale. Anawaambiaje? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Takeni msamaha kwa ndugu yenu huyu na mumuombe kauli thabiti kwa sababu hivi sasa yeye anaanza kuulizwa. Na kitu kikubwa anachotajia sasa hivi huyu ni kuipata kauli thabiti, statement zake mara tatu ziwe zimekwenda on the dot. Amejibu sawa sawa ataachiliwa hapo makini kabisa. Lakini kama atababaika la adri la abas kataumia bado ni pahala penye mtihani wa mwisho. Akijibu vizuri pale basi ni alfaizina, na hawezi kujibu vizuri mpaka awe ni mtu aloishi Kiislamu toki hapa duniani. Hatopata pale bahati kwamba kabahatika labda imetokezea tu hivi, hapana, hawezi kuipata bahati hiyo. Hatobabaika yule ambaye ndiye, na wala hataweza kujibu sawasawa yule ambaye siye wakati ule. Jambo hili la kutakiwa kauli thabiti ahwa jamaa kana ilaihi ni jambo analohitajia zaidi, ambaye katika haja zilizokuwa maiti anazitaka, basi hii imekuwa ahwa jamaa kana ilaihi, ni haja zaidi iliyokuwa kwa maiti hapa ndio inatakiwa. Thumma kisha baada ya hapo mtume hajesha uongofu wake kufundisha kwa maiti bwana hajaacha bado. Yataahadahu, anajizoweka mtume yeye mwenyewe, biziarati ila kabrihi, kwenda kuzuru kaburi la maiti huyo siku baada ya siku. Na akifika pale kaweka sunna maalumu, wassalamu alaihi, kumtolia salamu maiti yule, waddua ulahu, na kumuombea, na kumuombea, angalia vizuri, na kumuombea, sio kumuomba. Kumuomba itakuwa ni shiriki, hana uwezo kubachote kile maiti, hata akiwa nani, hata akiwa yeye mwenyewe mtume. Ni kuombewa, ni kutolewa salamu maalum, assalamu alaikum ahla diyari qaumun minal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahikun antum salafuna wa nahnu bil athari, au antum qaddamtumuna wa nahnu bil athar, bil athari nas'alu Allah lana wa lakum al afwa wal afiyah. Hiyo ndiyo dua na salamu rasmi ya kutoa kwenye kwenye ulimwengu wa maiti, na Mwenyezi Mungu mwenyewe yupo anawafikishia salamu zile na kuwaambia hizi ni salamu za fulani bin fulani, mwamtambua, na kwa hivyo sasa anakurehemuni hivi sasa. Baada ya salamu hizo unaweza kuomba zile zile dua za kusalia maiti, Allahumma ighfir lahum, au kwa peke yake, lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu, na kadha kadha kadha kadha kadha, kama tulivyozoea tunaposalia maiti. Na zote hizo zitakuja kwenye kitabu moja baada ya moja. Basi thumma yataahadahu, kisha mtume mwenyewe anajizoesha biziarati, si kama katupwa maiti ndio kishaziko moja kwa moja, anatembelewa na kwenda kutolewa salamu. Na mtume akasema kama atakuwa mtoto mtu kafiwa na baba yake na mama yake, au mmoja katika wawili hao, anafanya ziara kila siku ya Ijumaa kwenda pale kumwombea dua na kutolea salamu. Anasema mtume, kwa hakika ninachukua dhamana mimi kuwa atapata maghfira kwa Mola wake na kuingia peponi, na duniani mambo yake yote yaliyomtanza huenda ikawa sababu ya kuyatatua ni hayo. Maana yule aliyefika mbele ya haki kule, wallahi kila wakati hata mwanangu nikumbuki vile vile, hivi ndio atakuswali haswali, maana amali zote anafikishiwa mwenyewe za watu wake, hususan damu yake mwanawe. Kwa hivyo wako amwasi ambao wanakereka mno, na wako maiti ambazo roho zao zinafurahi mno kila wakati, kila saa zinakumbukwa na kutajwa, halafu wanapelekewa, wanahudhurushiwa, hivi mwanao mpaka sasa hivi yuko hivi hivi hivi, qari mzuri sana, alimu mzuri sana, yuko na kaza kaza kaza, kwake inakuwa ni faida kubwa kubwa kubwa mno. Na kila roho inapokwenda mpya huko mbinguni, basi kama itakuwa ni katika watu wema, watu wema kuikusanyikia roho ile, wakaanza kuisakama kwa masuala, umekuja umekuja kamili. Kisha kila mtu pale na mtu wake anamuulizia, je, vifulani huko, vifulani hapo, mwendo wake huko, kishaacha bangi, kishaacha maunga, ah mwanangu yake, umemwacha vipi fulani? Ah, tunaye msikitini bwana, anajibiwa kishaacha kabisa kabisa, hivyo kesha acha kabisa. Naam, anaanza na swali, anafunga, anafanya hivi na hivi, arwahi inaburudika. Alhamdulillah, alhamdulillah. Na yeye anasema zake Mwenyezi Mungu anampa kama mtoto wake mwenyewe, damu yake kamlea. Lakini kama ataambiwa kwamba unaoniulizia, mbona katangulia mwanzo kuliko mie kwa miaka mitatu mine mpaka kumi, hayupo duniani sasa hivi, hayupo. Naam, madamu hakufika hapa, basi kishafika pala babaya. Man arwahi zote za watu wamefika hapa kwanza, tunaonana, tunazungumza, madhali hakuja hapa na unasema kwamba katangulia zamani, basi kishaangamia mwanangu, changia babaya. Hii ndiyo hali. Kwa hivyo